بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا، مگر وہ لوگ جو ہے اللہ کی کتاب پر عمل کے لیے جو ہے وہ تیار نہ ہوئے. علم تو ان کو دیا گیا، علم سے جو ہے ان کو نوازا گیا، مگر عمل جو ہے انہوں نے اللہ کی کتاب پر جو ہے وہ نہیں کیا. تو اللہ رب العزت جو ہے ان کو اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ زجر دے رہے ہیں کہ علم تو تقاضا کر رہا ہے کہ تم اللہ کے مطیع اور تابعدار بن جاؤ. ایسے علم کا جو ہے وہ کیا فائدہ جس پر جو ہے انسان کا عمل نہ ہو، کیونکہ جس علم پر جو ہے عمل نہیں ہوتا تو وہ علم جو ہے وہ کیا ہے، وہ بے علمی کے زمرے میں داخل ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. مثل الذین صفت ان لوگوں کی، مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ جنہوں نے سیکھ لیا اللہ کی کتاب کو، سیکھ لیا اللہ کی کتاب کو. ثم لم يحملوها، پھر عمل نہیں کیا اللہ کی کتاب پر. کمثل الحمار، اس گدے جیسا ہے. یحمل اسفارا، جو اٹھائے کتابوں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین، مثل بمانی مثال کے بھی ہے اور مثل بمانی صفت کے بھی ہے. مثل بمانی جو ہے وہ کیا، مثال، اور مثل جو ہے یہ قرآن میں بمانی صفت بھی آتے ہیں، مثل الجنۃ التی وعد المتقون. تو وہاں پر مثل جو ہے یہ بمانی کیا ہے، مثل بمانی صفت ہے کہ اس جنت جس کا وعدہ اللہ نے پرہیزگاروں کے ساتھ کیا ہے اس کی صفت یہ ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، صفت ان لوگوں کی، مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ جنہوں نے سیکھ لیا اللہ کی کتاب کو. تورات اللہ کی کتاب تھی، تو یہ صرف تورات سے جو ہے وہ متعلق نہیں ہے کہ تورات کو سیکھ کر اس پر عمل نہیں کیا تو وہ گدا بنا، اور انجیل کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا تو وہ گدا نہیں بنے گا. قرآن کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرے گا تو کیا وہ گدا نہیں بنے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں. اسی وجہ سے میں نے اشکان جو ہے وہ معنی میں دور کر دیا, تورات کے معنی میں نے تورات کے بجائے اللہ کی کتاب کے کر دیے. صفت ان لوگوں کی, مثال ان لوگوں کی جنہوں نے یعنی جنہوں نے جو حمل تورات ہے, جنہوں نے سیکھ لی اللہ کی کتاب کو. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ثم لم يحملوها, پھر ہم پھر عمل نہیں کیا اس پر. پھر کیا نہیں کیا؟ عمل نہیں کیا اس پر. پہلے حمل سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ سیکھنا. دوسرے حمل سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. حمل کے بہت سے معنی ہیں قرآن میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ثم لم يحملوها, پھر عمل نہیں کیا اللہ کی کتاب پر. تو کمثل الحمار, اس گدے کی طرح ہے. کمثل الحمار, اس گدے کی طرح ہے. یحمل اسفارا, جو اٹھائے پھرے اسفارا کتابوں کو. جو اٹھائے پھرے کتابوں کو. اسفار جمع ہے صفر کی, اور صفر جو ہے وہ کہتے ہیں کتاب کو. صفر کسے کہتے ہیں؟ کتاب کو جو ہے وہ کہتے ہیں. جس طرح علماء کرام نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے, صفر السعادہ, مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. امام مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ, اس کی کتاب ہے صفر السعادہ, یعنی کتاب جس میں سعادت کا جو ہے وہ بیان ہے. کتاب جس میں کس کا بیان ہے؟ سعادت کا بیان ہے, کہ کس طرح جو ہے وہ تم سعید بنو گے. تو یہاں پر بھی اسفار جمع ہے صفر کی. صفر کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ کتاب کے. جس طرح جو ہے وہ فرشتوں کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ عوص میں, کہ وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بِعَيْدِ سَفَرَا, لکھنے والوں کی ہاتھ میں ہے, لکھنے والی کے ہاتھ میں ہے. تو وہاں پر سفرہ کے معنی جو ہے وہ لکھائی کے ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کمثل الحمار یحمل اسفارا, حمار کے معنی گدا. کچھ لوگ کہتے ہیں تم قرآن کے بیان کرنے میں بڑے سختی کا مظاہرہ کرتے ہو, تو ہم کہتے ہیں چلو نرمی کر جاتے ہیں, تم سختی جو ہے وہ نہ کرو, ہم جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کر جاتے ہیں. یہاں پر اللہ نے جو ہے وہ حمار کا لفظ استعمال کیا ہے, تو ہم جو ہے وہ ذرا نرمی کریں گے. کمثل الحمار, اس کی مثال جو ہے وہ دمبے کی طرح ہے, اس کی مثال جو ہے وہ بکرے کی طرح ہے, اس کی مثال جو ہے وہ بیل کی طرح ہے, اس کی مثال اونٹ کی طرح ہے. کیونکہ گدا تو حرام ہے, چلو ہم حلال ذکر کریں گے. تبھی یہاں پر لفظ حمار کا استعمال ہے. تو کیا ہو, اپنی طرف سے جو ہے اس میں جو ہے وہ سختی کریں گے تو اسے خنزیر بنائیں گے, اگر اس میں ہم نرمی کریں گے تو حرام کے بجائے حلال چیز کی طرف آئیں گے. تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. یہ قرآن میں تحریف کا جو ہے کیا ہے؟ ارتکاب ہے. اور وہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور وہ کیا ہے؟ حرام ہے. جس طرح قرآن نے کہا ہے ہم اسی طرح بیان کرتے. جہاں پر قلب اللہ نے کہا ہے کمثل مثلہ کمثل القلب ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس, تو وہاں پر جو ہے وہ کیا کہا؟ وہاں پر اللہ رب العزت جو ہے ان کو جو ہے وہ کتا کہہ گئے. اسی طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ آراف 179 میں, 179 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا اولائک کل انعام بل ہم اضل, یہ لوگ جو ہے وہ کس کی طرح ہیں؟ کل انعام, جانوروں کی طرح. کبھی اللہ رب العزت فرماتے سورہ انفال 22 میں ان شر الدواب, جانداروں میں سے بدترین اللہ کے نزدیک. تو ہم تو نہیں کہہ رہے اس کو, یہ تو اللہ نے جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ بیان کی, ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے. ہماری کیا جرت ہے کہ کسی پر جو ہے اپنی طرف سے فتویٰ بازی کرے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا, جس طرح گدے کے اوپر جو ہے وہ کتابیں آپ نے لاد دی, اس کے اوپر جو ہے آپ نے جو ہے وہ کیا کر دیا؟ اس کو لاد دیا کتابوں کو گدے کے اوپر. تو اس کو یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوڈ میرے اوپر جو ہے وہ پڑا ہے, کچھ وزن جو ہے اسے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹھ پر جو ہے وہ پڑا ہے, مگر اس کو تو اس کتابوں کے بارے میں کچھ اتا پتا معلوم نہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ لکھا کیا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا کہ یہ کتابیں مجھ سے تقاضا کیا کر رہی ہیں, اسے کیا تقاضا کر رہی ہے, کس چیز کے جو ہے مجھ سے جو ہے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کون سے کام جو ہے میں کروں گا اور کن کاموں سے میں باز رہوں گا. تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی مثال بھی جو ہے کیا ہے, کتے کی طرح. وہ عالم جو قرآن کو سمجھتا ہے اور قرآن پر جو ہے وہ عمل نہیں کرتا تو قرآن نے اس کو کیا کہا ہے, قرآن نے اس کو حمار کہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جو کہے اس کو مانو اور جو کرتا ہے اس کو نہ کرو, اس کو نہ مانو. کہ مولوی صاحب جو کہے تو اس کو مانو اور جو کہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ نہ کرو. یعنی کیا مطلب ہے آپ کا کہ مولوی صاحب کے قول اور فعل میں جو ہے وہ تضاد ہوتا ہے؟ مولوی صاحب کے قول اور فعل میں جو ہے وہ تضاد ہوتا ہے تو اگر اس کے قول اور فعل میں جو ہے اگر تضاد ہے, سمجھ آگے کی نہیں آگے, اگر اس کے قول ہے, اگر اس کے قول اور فعل میں جو ہے اگر تضاد ہے تو اس کو تو مولوی صاحب اور امام کہنا جو ہے وہ دور کی بات ہے, وہ تو کیا ہے منافق ہے. اور قرآن نے اس کو کیا کہا ہے, اس کو تو قرآن نے حمار کہا ہے. تو جب اس کے پیچھے جو ہے وہ نیت باندھو تو پہلے نیت کو صحیح ہو, نیت جو ہے وہ تمہاری کیا ہوگی, نیت میں اکڑ دے حمار گل استاذ بس اللہ ہوگا, سمجھ آ گئی, وہ حمار گل ہے نا. تم کس طرح وہ کہتے ہو امام پس میں نیت توڑ لو, امام امام نہیں ہے, امام تو پیشوا ہے بلکہ وہ تو کیا ہے, وہ تو حمار گل ہے. تو نیت جو ہے وہ باندھو. ہمارے استاد محترم جو ہے ایک مرتبہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے گاؤں میں جو ہے ایک چھوٹا سا شاگرد تھا, تو مجھے جو ہے کسی نے اس کے سر پہ بتا دیا کہ وہ جو ہے فلاں بدعت کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے. تو میں نے جو ہے اس کو کہا کہ تم نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا فلاں کے پیچھے. تو میں نے کہا کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اس نے کہا آپ نے جو نیت سکھایا ہے وہ نیت میں پڑھتا ہوں تو بس نماز ہوگی نا. آپ نے کہا ہے کہ نیت یہ پڑھو تو اس کے بعد جو ہے وہ تمہاری نماز. تو اس نے کہا کیا نیت؟ اس نے کہا نیت میں کو دے ہمار گل پسی بے آئی بے عمل پسی دیتی مانا نو مال خورن کی پسی پلیت خور پسی حرام خور پسی. اللہ ہو سمجھ آگے کی نیت ہمارا تو مسئلہ یہ ہے. تو اللہ رب العزت ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل دو ٹوک الفاظ, علم سیکھ لیا تم سارے عالم ہو. سمجھ آگے کی نہیں آگئی؟ اس میں جو ہے وہ تم سارے عالم ہو. کوئی ایک سورت کا عالم ہوگا, کوئی 28 باروں کا جو ہے وہ عالم ہوگا, کوئی ایک آیت کا جو ہے وہ عالم ہے. تو جس نے اس پر عمل نہیں کیا تو یاد رکھیے وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ گدا ہے, وہ حمار گل استاذ ہے. جس نے عمل نہیں کیا وہ کیا ہے, وہ حمار گل استاذ. کچھ طالب جو ہے وہ بیٹھے تھے, طالب علم تھے, تو ایک آدمی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھتا بیٹھتا تھا, وہ امی تھا. تو ان لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نام رکھ دیا کہ یہ حمار گل ہے. اس کو کیا پتا ہے حمار کیا چیز ہے؟ تو اس نے جو ہے اس کو بتا دیا کہ یہ حمار گل ہے. تو وہ بھی جو ہے بڑا یعنی زیرک تھا, بڑا جو ہے وہ سمجھدار تھا. اس نے کہا, اس کو مانی نہیں آتے تھے, مگر اس نے جو ہے وہ فوراً کہہ دیا نہ مولوی سے زہر مسکین سڑے ڈیر غریب سڑے ڈیر بے علم سڑے ہمار گل بستہ پلاری ہمار گل بستہ نکئی ہمار گل بستہ ترنئی ہمار گل بچرے اگستا سنور رشتے دار زہر کمزور بے علم سڑے آ داوتا سر خائی ناگا طالبان نے ٹول گلے کڑا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنہوں نے سیکھ لیا اللہ کی کتاب تورات کو پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آدمی کی مثال, اس عالم کی مثال اس گدے کی طرح ہے جس پر کتابیں جو ہے وہ لاد دی جائے. علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ, علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ وہ امام ہے جو تیمور لنگ کے زمانے میں گزرے ہیں. تیمور لنگ مشہور شیعہ اور بڑا جو ہے وہ صفاق آدمی جو ہے وہ گزرا ہے, بڑا خون خرابہ اس نے کیا تھا. ایک مرتبہ اس نے جو ہے ایک آدمی کو خط دیا اور خط دے کر جو ہے اس کو کہہ دیا کہ جاؤں اور یہ خط جو ہے فلاں ملک یا فلاں جگہ جو ہے وہ پہنچا دو. راستے میں جہاں پر آپ کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جائے, آپ کا گھوڑا جو ہے وہ تھک جائے, تو جہاں آپ کسی کے گھوڑے کو دیکھ جائے تو فوراً اس پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ چلے جائے. اگر کسی نے آپ کو روکا تو پھر مجھے آپ بتا سکتے ہیں. راستے میں جو ہے وہ صحرا میں جو ہے اس کا گھوڑا جو ہے وہ تھک گیا, تو ایک گھوڑا جو ہے وہ کھڑا ہے, یہ فوراً آ کر جو ہے اس پہ چڑھنے لگا. تو علامہ طبطزانی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ کہا کہ تم کون ہوتے ہو کہ میرے گھوڑے پہ تم سوار ہوتے ہو؟ اس نے کہا مجھے تیمور لنگ کا یہ حکم ہے. اس نے کہا جاؤ تیمور لنگ کو کہا کہ میں تمہارا کوئی غلام تو نہیں ہوں, وہ تمہیں جو ہے اچھا گھوڑا دلا دے کہ اس کی تھکاوٹ جلدی نہ آئے. وہ بڑے غصے میں آ کر تیمور لنگ کے پاس آیا. تیمور لنگ کو کہا کہ اسی طرح جو ہے میں گھوڑا میرا تک گیا, ایک گھوڑے پہ میں سوار ہونے لگا تو اس آدمی نے جو ہے مجھے روک لیا. اس نے کہا اس کا نام کیوں؟ تلوار نکال. اور بڑے جذباتیت میں آ کر اس نے کہا کہ وہ کون ہے گستاخ جس نے میرے حکم کو نہیں مانا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اس کا نام جو ہے امام طبطزانی ہے. تو اس نے اپنا تلوار دوبارہ میان کے اندر داخل کر دی اور اس نے کہا کہ اس آدمی کے سر پہ تم مجھے جو ہے وہ کہہ رہے ہو, اس آدمی سے جو ہے میں کس طرح مقابلہ کر سکتا ہوں جس کا قلم میرے تلوار سے پہلے پوری دنیا کو فتح کر چکا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں اس کی مشہور کتاب مختصر المعانی, اس کے اندر جو ہے علامہ طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ عالم جو اپنے علم کے تقاضے کو جو ہے وہ پورا نہ کرے, وہ عالم جو علم کے تقاضے کو جو ہے وہ پورا نہ کرے, دوسروں کو بیان نہ کرے, اسی طرح جو ہے وہ حق کو بیان نہ کرے, اس پر عمل نہ کرے, تو یہ اور جاہل آپس میں برابر ہے. یہ اور جاہل جو ہے وہ کیا ہیں؟ یہ آپس میں برابر ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں. دونوں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جاہل. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے سمسل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ بقرہ میں بھی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں جو ہے آپ نے اس آیت کو جو ہے وہ پڑھا تھا, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتامرون الناس بالبر, آیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو بالبر نیکی کے کرنے پر, کہ خیرات میں بڑا ثواب ہے, خیرات میں بڑا ثواب ہے, جہاد کرنے میں بڑا ثواب ہے, فلاں کام میں جو ہے وہ بڑا ثواب ہے, اور خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم پڑھتے ہو اللہ کی کتاب کو, تو کیا کتاب تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے پڑھانے سے پہلے جو ہے دوسروں کو پڑھانے سے پہلے جو ہے خود اس پر عمل کرو؟ افلا تعقلون, اے تم میں عقل نہیں ہے؟ حمزہ وہاں پر توبیخ کے لیے اللہ نے لایا ہے, افلا تعقلون, اے تم میں عقل نہیں ہے؟ تو یہاں پر فرمایا کمثل الحمار, جس میں عقل نہیں ہوتا وہ گدا ہوتا ہے, تو یہاں پر فرمایا کمثل الحمار, اس کی مثال گدے کی طرح ہے. اسی وجہ سے تو پشتوں کا ایک شاعر بھی جو ہے وہ کہہ چکا ہے, وہ علمیت دبی عمل عالمان, علمیت دبی عمل عالمان لگ گنج د کتابن بخر باندھے. گنج جو ہے یہ فارسی میں خزانے کو کہتے ہیں, یعنی اس عالم کی جو ہے وہ علمیت کا جو ہے وہ کیا فائدہ؟ علمیت دبی عمل عالمان لگ گنج د کتابن بخر باندھے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ, ان کی کتاب کا نام ہے گلستان, اس کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں علم چنداں کے بیشتر خوانی, چو عمل نیس در تو نادانی, نہ محقق بود نہ دانش من, چار پائے برو کتاب چند, آتا ہی مغز راچ علم خبر, کہ برو ہے زمست یا دفتر. وہ فرماتے ہیں علم چنداں کے بیشتر خوانی, اگر ایک آدمی نے جو ہے بہت سا علم جو ہے وہ حاصل کیا ہے, چو عمل نیس در تو نادانی, اگر اس پر جو ہے اس کا عمل نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ نادان ہے, بے علم ہے, نا سمجھ ہے. نہ محقق بود نہ دانش مند, نہ تو تم جو ہے وہ محقق بن سکتے ہو, نہ جو ہے تم دانش مند بن سکتے ہو. چار پائے برو کتاب چند, گوئے کہ تمہارے اوپر جو ہے تم چار پا ہو, جانور ہو, اور تمہارے اوپر جو ہے کسی نے کتابیں جو ہے وہ لاد دی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کہتے آت ہی مغز راچ علم و خبر, آتا ہی مغز راچ علم خبر, کہ برو ہے زمست یا دفتر. چار پائے گدے کو کیا معلوم ہے کہ میرے اوپر جو ہے کسی نے کتابیں جو ہے وہ رکھ دی ہیں, یا میرے اوپر جو ہے کسی نے لکڑیاں جو ہے وہ رکھ دی ہیں, اس کو کیا پتا؟ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. مسلم کی ایک مشہور روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہوگا کہ جہنم میں جو ہے ان کی آنتیں, یہ آنت نہیں ہے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ باہر نکلی ہوگی, اور اس کو جو ہے وہ جہنم میں لے کر ایسے پھرے گا جس طرح لگا سنگھ جی بگانے بانے چلے خر یا گوئی چھوڑ لی, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, جس طرح جو ہے وہ گدا پانی نکالتا ہے, یا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا منہ بت گاڑے وہ اجدا سوتنا سو ہے پانی جی نکالنے کے لیے جو ہے وہ ہر وہ تو ایک چیز ہے نا, دونوں زبانوں میں ارٹ ہے, تو اس کو کیا اچھا گانی, تو وہ اس چیز پر جو ہے وہ کیا وہاں پر جو گنا وغیرہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں, تو اس ابھی تو جنریٹر ہے, پہلے وقتوں میں جو ہے اس پر جو ہے وہ بیل یا گدوں کو جو ہے وہ لگایا جاتا, تو وہاں پر جو ہے وہ کیا ہوتا جو مشین لگی ہوتی جس میں جو ہے وہ گنے کو جو ہے وہ ڈال کر جو ہے اسے جوس نکالتے, پھر اس کے بعد اس کو جمع کرنے کے جو ہے وہ گاڑے تو بتلو پائے کہ بچرے اگر لوئی کا سب اکڑے آئے کہ بچرے ناگا جان دے پروسیس دے بھیجا. تو یہ جو ہے کیا ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے آنتوں یعنی اپنے جو ہے وہ جو اندرون کی جو سسٹم ہے اس کو لے کر جو ہے وہ جہنم میں ایسے پھرے گا جس طرح گدا یا جو ہے وہ بیل وغیرہ جو ہے وہ گھوما کرتا ہے, تو لوگ اس سے کہیں گے کہ کیا تو وہ آدمی نہیں تھا جو ہمیں جو ہے نیکیوں کا حکم دینے والا تھا اور برائیوں سے روکنے والا تھا, تو یہ آدمی ان کو جواب دے گا کہ بالکل میں وہی ہوں کہ تمہیں نیکی کا حکم دینے والا تھا اور تمہیں برائیوں سے روکنے والا تھا, مگر خود میں اس پر عمل نہیں کر رہا تھا, تو اس کا یہ حشر ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اہل جہنم اس آدمی کی بدبو سے جو ہے انتہائی پریشان ہوں گے. کیا ہوں گے؟ انتہائی جو ہے وہ پریشان ہوں گے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کمثل الحمار یحمل اسفار. عالم کا اگر مقام اور درجہ ایک طرف جو ہے وہ بڑھ کر ہے, تو دوسری طرف اگر عالم قرآن کو سمجھنے والا, تم سب عالم ہو, تو اگر وہ جو ہے عمل نہ کرے اس کے تقاضوں کو جو ہے وہ پورا نہ کرے, تو یاد رکھیے پھر اس کو جو سزا ملے گی نا, تو وہ سزا بھی عام لوگوں سے جو ہے بڑی بدتر وبتر ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات, بئس مثل القوم الذین, بہت بری ہے مثال قوم ان لوگوں کی, کذبوا بآیات اللہ, جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیاتوں کو. دیکھیے یہ بھی ہماری معنی کی جو ہے وہ دلیل ہے, وہاں پر کہا تورات, یہاں پر کیا کہا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, یہاں پر تورات کا لفظ استعمال نہیں کیا, یہاں پر کیا کہا بآیات اللہ, کہ بہت بری ہے مثال قوم ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیاتوں کو. آیات اگر تورات میں ہیں, آیات اگر انجیل میں ہیں, آیات اگر قرآن میں ہیں, جنہوں نے اس کو جھٹلایا, اور جھٹلانا کس کو اللہ نے کہا کہ قرآن پر عمل نہ کرنا, یہ بھی قرآن کے جھٹلانے کے مترادف ہیں. گویا کہ یہ آدمی عملی طور سے جو ہے وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے, ایک تو زبانی طور سے قول کے ذریعے سے جو ہے وہ قرآن کو جھٹلانا کہ میں اس کو نہیں مانتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اور ایک عملی طور سے قرآن کو جھٹلانا ہے کہ ایک آدمی اس پر عمل کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے. بیٹا تو ہے, سنتا تو ہے, سیکھتا بھی ہے, مگر اس پر جو ہے جب عمل نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت فرماتے وہ کیا ہے, وہ گدا ہے. اس کی مثال جو ہے وہ کیا ہے, وہ گدے کی طرح. واللہ لا یہد القوم الظالمین, اللہ توفیق نہیں دیتا قوم ظالموں کو. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اس آیت کریمہ میں چیلنج ہے مباہلے کا یہود کو. کیا ہے چیلنج؟ ہے مباہلے کا یہود کو, اہل یہود کو جو ہے چیلنج ہے مباہلے کا. مباہلے جانتے ہو؟ مباہلے کو جانتے ہو کیا ہے؟ پر ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا. مبائلہ پہلا ہوگا کہ مناظرہ پہلے ہوگا؟ مناظرہ پہلے ہوگا. مناظرے میں جو ہے وہ دلیل کے اندر دونوں فریقین کے دلائل میں جو ہے وہ سوچا جائے گا, ان نظر فی دلیل الفریقین. اس کے بعد جو ہے اگر کوئی اپنی شکست کو جو ہے وہ تسلیم نہ کرے, اپنے دعوے کو جو ہے وہ چھوڑ نہ دے, تو اس کے بعد مباہلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ مباہلہ. جس طرح حاجی صاحب نے کہا کہ میدان میں جو ہے وہ اکٹھا ہوں گے دونوں فریق, اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کریں گے, اے اللہ ہم میں سے جو باطل پر ہے تو ان کو اے اللہ معذب کرنا. تو اس کا فیصلہ وہیں پر ہوگا. قرآن میں دو مرتبہ چیلنج مباہلہ ہے یہود کو, سورہ بقرہ 94-95 ان آیات میں, اور اسی طرح جو ہے اس جگہ سورہ جمعہ میں چیلنج ہے مباہلے کا کن کو؟ یہود کو. اور ایک مرتبہ جو ہے وہ چیلنج ہے مباہلے کا کن کو؟ نصارہ کو. نصارہ کو ایک مرتبہ سورہ آل عمران 61 آیت میں, اور وہاں پر وہ طریقہ بھی بتلا دیا ہے. یہود کو دو مرتبہ ہے, نصارہ کو ایک مرتبہ ہے. یہود کو دو مرتبہ اس وجہ سے کہ یہ مولوی تھے, اور نصارہ کو ایک مرتبہ جو ہے وہ چیلنج مباہلے کا دیا گیا کیا کہ وہ کیا تھے؟ وہ عوام الناس میں تھے, وہ امی تھے اکثر لوگ. تو اس کے ساتھ قرآن نے بھی گزارا کیا ہے, طریقہ یہی ہے. مگر ابھی تک جو ہے وہ تاریخ میں جو ہے کسی نے آج تک جو ہے وہ مناظرہ مباہلہ نہیں کیا ہے. آج تک کوئی مباہلے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوا ہے. یہود بھی جو ہے وہ بھاگ چکے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور نصارہ بھی جو ہے وہ مباہلے سے جو ہے وہ بھاگ چکے. تو کسی نے جو ہے مباہلے کے چیلنج کو قبول نہیں کیا, نہ یہود نے اور نہ نصارہ نے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں, قل یا ایہا الذین ہادو, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یا ایہا الذین, اے وہ لوگو, ہادو, جو یہودیت قبول کر چکے ہو, یا ہادو, جو یہودی ہو. امام تفسیر مزری والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مانی جگر فرماتے ہیں, ہادو کے معنی تہودو, ہادو کے معنی جو ہے کیا؟ تہودو, یعنی یہودیت قبول کر چکے ہو. جو اصلاً جو ہے وہ یہود نہ تھے, بلکہ بعد میں جو ہے ان لوگوں نے یہودیت کو قبول کیا تھا. تو یا تو ہادی سے مراد جو ہے وہ کیا؟ جو نسلاً یہودی تھے, اور یا ہادو سے مراد جو ہے وہ لوگ جنہوں نے بعد میں یہودیت کو جو ہے ایز اے مذہب کے طور پہ جو ہے وہ قبول کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے, ان زعمتم, اگر تم گمان کرتے ہو, انکم اولیاء للہ, کہ یقیناً تم دوست ہو خاص اللہ کے, من دون الناس, اور لوگوں کے سوا, فتمنوا الموت, پس تمنا کرو اپنے لیے موت کی, پس تمنا کرو اپنے لیے جو ہے وہ موت کی. تو یہی پر جو ہے جو اعتراض تھا وہ تو ابتدا میں نے حل کر دیا کہ تمنا موت جو ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, آپ میں سے کوئی بھی موت کی تمنا جو ہے وہ نہ کرے. موت کی تمنا کرنا جو ہے وہ کیا؟ یہ حرام ہے. اگر کوئی انتہائی بیماری کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے, جس کا بچ جانا جو ہے یا ناممکن ہے, اور وہ آدمی جو ہے وہ تنگ آ چکا ہے, تو وہ اللہ سے اس طرح کی دعا کر سکتا ہے کہ اگر اس بیماری میں میرے لیے خیر ہے تو اے اللہ مجھے اس بیماری میں رکھ, یعنی زندہ رکھ, اور اگر موت میں میرے لیے جو ہے وہ فائدہ ہے تو اے اللہ اپنا فیصلہ میرے حق میں جو ہے وہ صادر فرمائیے. مگر تم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ مجھے مار دیجیے, اے اللہ مجھ پر موت جو ہے وہ تاری کیجیے. اس سے جو ہے وہ حدیث میں منع کیا گیا. جس طرح جو ہے وہ عورتوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ غصے میں آ کر خاوند سے لڑنے کے بعد کہ یا اللہ معاملہ کیے, یا اللہ معاملہ کیے, تو یہ ٹھیک نہیں. اچھا, وہ تو دل میں جو ہے وہ امین امین کہتا ہے, مگر یہ کیا ہے, وہ جو ہے بار بار کہتی ہے بابا. تو اللہ رب العزت فرماتے, قل یا ایھا الذین ہادو, ان زعمتم انکم اولیاء للہ, کہ یقیناً تم دوست ہو خاص اللہ کے اور لوگوں کے سوا. تم کیا ہو؟ دوست ہو. وہ ان کا یہ گمان تھا کہ ہم جو ہے کیا ہے؟ اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کے دوست, اور لوگ جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ دوست نہیں, ہم اللہ کے دوست ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہم, جس طرح جو ہے سورہ مائدہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ دوست ہو, اللہ کے ولی ہو اور لوگوں کے سوا. فتمنا الموت, پس تمنا کرو اپنے لیے جو ہے وہ موت. تو موت کی تمنا کرنا جو ہے وہ کیا ہے, یہ غلط ہے. بات یہاں سے جو ہے وہ چلی تھی کہ موت کی تمنا کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر تم پتمنا الموت سے مراد جو ہے موت کی تمنا لو, اور اگر آپ پر یہودی نے یہ اعتراض کر دیا کہ آپ کا پیغمبر تو موت کی تمنا سے جو ہے وہ منع کر چکا ہے, تو تم کس بنیاد پر مجھے کہہ رہے ہو کہ فتمنا الموت؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تمہارا پیغمبر تو موت کی تمنا سے روک رہا ہے. تو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر موت کی تمنا سے مراد جو ہے مباہلہ ہے. کیا مراد ہے؟ چلے جو مباہلہ ہے, جس میں بھی موت کیا ہے, جس میں تباہی اور بربادی کیا ہے, یہ ڈن ہوتی ہے, یہ اٹل ہوتی ہے, یہ یقینی ہوتی ہے. تو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت سے مراد کیا ہے؟ چلے جو مباہلہ ہے. ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچ. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم, اور ہرگز یہ لوگ تمنا نہیں کر سکتے موت کی ابدا کبھی بھی. بما قدمت ایدیہم, اس وجہ سے کہ آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے, یعنی ان کے اعمال کی وجہ, بسبب اعمالی, ان کے اعمال کی وجہ سے ہرگز یہ لوگ جو ہے مباہلے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. ہرگز یہ لوگ مباہلے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکتے. بما قدمت ایدیہم, ان کے اعمال کی وجہ سے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ جانتا ہے ظالموں کو. کل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ان الموت الذی, یقیناً موت وہ, تفرون منہ, کہ بھاگتے ہو تم اس سے, بھاگے جا رہے اس سے. فإنہ ملاقیکم, تو بس یقیناً یہ موت سامنے ہونے والی ہے تم کو, سامنے ہونے والی ہے یہ موت تم کو. ثم تردون الی عالم الغیب, پھر واپس کیے جاؤ گے تم اس ذات کی طرف, اس کی طرف جو جانتا ہے الغیب پوشیدہ و شہادہ اور ظاہر. فینبئکم بما کنتم تعملون, پس باخبر کر دے گا تم کو اس پر کہتے تم عمل کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے قل ان الموت الذی تفرون منہ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یقیناً موت وہ کہ تم بھاگے جا رہے ہو اس سے. کیا کر رہے ہو؟ بھاگے جا رہے ہو اس سے. فإنه ملاقيكم, پس یقیناً یہ موت سامنا کرنے والی ہے تم سے. تم کہاں بھاگو گے؟ موت سے جو ہے تم بھاگ نہیں سکتے. موت اور تمہارا جو ہے آپس میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ملاقات ہوگی. تمہاری آپس میں کیا ہونے والی ہے؟ ملاقات ہونے والی. تم کہاں جو ہے وہ بھاگ رہے ہو؟ تم بچ کے تو نہیں جا سکتے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ارادہ فرماتا ہے, فیصلہ فرماتا ہے اللہ کسی بندے پر کہ اس پر موت آ جائے فلاں جگہ پہ, جعل لہ حاجتا, اللہ اس کے لیے جو ہے وہاں پر کوئی حاجت پیدا کر جاتا ہے. یہاں پر تم سیدھے سادے بیٹھے ہوگے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور دوست آپ کو جو ہے وہ بلائے گا کہ چلو چلتے ہیں اسلام آباد یا لاہور چلتے ہیں, وہاں پر کام ہے. تم سیدھا اس کے ساتھ چلے جاؤ گے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گی, تمہیں موت آ جائے گی. لوگ کہیں گے, بھائی جو ہے وہ کہیں گے, رشتے دار جو ہے وہ کہیں گے کہ ان کو کیا پڑی تھی کہ یہ اسلام آباد جا رہا تھا, مگر تمہاری موت جو ہے وہاں پر لکھی ہے, تمہاری موت جو ہے وہ لاہور میں لکھی ہے. تو اللہ نے جو ہے وہاں پر تمہارا کام جو ہے وہ پیدا کر لیا, تمہاری جگہ جو ہے وہاں پر کون مرتا؟ تو موت جو ہے کیا ہی, یہ اٹل حقیقت ہے. لکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, جہاں پر تم ہو موت تمہیں جو ہے وہ ملنے والی ہے, موت تم پر جو ہے وہ طاری ہوگی جہاں پر بھی تم, موت سے بچ نہیں سکتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم تردون الی عالم الغیب, پھر واپس کیے جاؤ گے تم اس ذات کی طرف جو جانتا ہے الغیب پوشیدہ, کس سے پوشیدہ؟ مخلوقات سے پوشیدہ. والشہادہ, اور ظاہر, کس سے ظاہر؟ مخلوقات. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ترغیب الی الجہاد والانفاق کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نودیا للصلاۃ, جب بلائے جائے لِلصَّلَاةِ, نماز کے لیے, اذان ہو دیا جب بلایا جائے لِلصَّلَاةِ, نماز کے لیے, مِن یوم الجمعۃ, جمعے کے دن. فسعو پس کوشش کرو الی ذکر اللہ اللہ کی کتاب سننے کے لیے. وزر البیع اور چھوڑ دو البیع خرید و فروخ کو. ذالکم ہو جاؤ اس طرح خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم تعلمون جاننے والے. ان کن تم تعلمون اگر ہو تم جانتے جاننے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والوں اذا نودی جب اذان دی جائے جب بلا دیا جائے جب پکارا جائے للصلاۃ نماز کے لیے. للصلاۃ نماز کے لیے کس نماز کے لیے؟ میں یوم الجمعۃ جمعے کی نماز کے لیے. یہاں پر دیکھیے جمعے کی نماز جو ہے اس کو آپ انفرادی نہیں پڑھ سکتے. جمعے کی نماز جو ہے وہ کیا ہے اس کو آپ انفرادی نہیں پڑھ سکے, اکیلے تو نہیں پڑھا جاتا. اور نماز تو اگر آپ کی جماعت جو ہے وہ فوت جائے کسی عذر کی وجہ سے تم بعد میں بھی پڑھو گے. جمعے کی نماز اگر تم سے فوت ہو جائے تو تم زہر کی نماز پڑھو گے. جمعے کی نماز تو تم اکیلے نہیں پڑھ سکتے کہ تم دو رکعت جو ہے وہ پڑھو, پہلے خطبہ پڑھو اس کے بعد جو ہے نہیں کر سکتے. تو چونکہ یہ ایک اجتماعی عمل ہے تو اس کے صرف حکم اللہ رب العزت نہیں دے رہا ہے بلکہ ان کی طرف جو ہے اللہ رب العزت ترغیب دے رہا ہے, شوق پیدا کر رہا ہے. کیا پیدا فرما رہا ہے؟ شوق جو ہے وہ پیدا فرما رہا ہے کہ تم اس طرح جو ہے وہ کرو. جمعہ جمعہ سے جو ہے وہ کیا ہے؟ مشتق ہے کہ اس لوگ جو ہے وہ لوگ اللہ کی عبادت گاہوں میں جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ جمعہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جمعہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ جب آواز جب پکارا جائے نماز کے لیے یوم الجمعہ جمعے کے دن. فسعوا الی ذکر اللہ. فسعوا پس کوشش کرو پس تیاری کرو الی ذکر اللہ اللہ کی کتاب سننے کے لیے. مراد اس سے کیا ہے؟ ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے. ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ خطبہ ہے. مگر خطبے کے لیے اللہ نے لفظ ذکر کا استعمال کیا ہے. اور ذکر کا اطلاق قرآن میں کس پر ہوتا ہے؟ قرآن پر ہوتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اور خطبے کا اکثر حصہ جو ہے یہ قرآن پر مشتمل ہوتا ہے. خطبے کا اکثر حصہ کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ وہ قرآن پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ جہاد اور انفاق کی بات بھی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فسعوا سایہ سے, سایہ کی لفظی معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دوڑ دھوپ کے ہے. سایہ کی معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ دوڑ دھوپ کے. سائی سائی کو سائی اسی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑا جاتا ہے اس کو سائی کہتے ہیں. تو یہاں پر دوڑنا مراد نہیں ہے. فسعوا الی ذکر اللہ یہاں پر دوڑنا مراد نہیں کہ تم دوڑو, کیونکہ دوڑنا نماز کی خاطر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو آداب کے منافی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جو آپ میں سے جو ہے وہ مسجد کی طرف آئے نماز پڑھنے کے لیے تو بھاگے نہیں دوڑے نہیں, آرام سے جو ہے وہ آئے مسجد میں, جو ہے وہ بھاگے نہیں دوڑے نہیں. جو نماز تم امام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھ لو, اور جو رہ جائے اس کو بعد میں جو ہے وہ پڑھو, مگر بھاگو نہیں کہ رکعت جو ہے وہ کہیں چھوٹ نہ جائے, چھوٹ دے دو. بعد میں جو ہے وہ پھر بعد میں جو ہے وہ پڑھو گے, سلام پھیرنے کے بعد تم پڑھ لو گے اس کو. مگر تمہارا بھاگنا, تمہارا دوڑنا, تمہاری جلد بازی کرنا یہ کیا ہے؟ جماعت مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی آداب کے جو ہے وہ بھی خلاف ہے, نماز کے آداب کے بھی خلاف ہے اور مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے. تو فسعوا سے مراد یہاں پر تیاری کرنا ہے, کوشش کرنا ہے, تیاری کرنا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خوب بناؤ, سنگار کرو یعنی غسل کرو, اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ کپڑے پہنو جو صاف کپڑے ہو. اسی طرح نہیں کہ تم نے جو ہے وہ گندے کپڑے جو ہے وہ پہن لیے آ کر تم جمعے کی نماز پڑھتے ہو. پاک کپڑے جو ہے وہ پہنو, خوشبو لگاؤ, مسواک کرو. اور اسی طرح جو ہے جہاں پر تمہیں خالی جگہ نظر جہاں آئے وہاں پر بیٹھ جاؤ. لوگوں کی گردنوں پر جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ کیا اور لوگوں کے جو ہے وہ کندھوں پہ سوار نہ ہو جاؤ. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے سب میں اس کو جگہ نظر آ جاتی ہے, یہ آخر میں جو ہے وہ مشروع صاحب آ کر جو ہے وہاں پر بیٹھ جاتا ہے. لوگوں کے کندھوں پر جو ہے وہ سوار ہو کر, حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر جو ہے وہ آتا ہے تو اس آدمی نے اپنے لیے جہنم کی طرف جو ہے وہ پل بنا دیا. اس آدمی نے جو ہے وہ کیا کر دیا, جہنم کی طرف جو ہے اپنے لیے پل بنا دیا. جہاں پر تمہیں جو ہے وہ جگہ مل جائے تو وہاں پر بیٹھ جاؤ, کسی اور لوگوں کے کندھوں پہ جو ہے وہ سوار نہ ہو جاؤ. اگر تم کہتے ہو کہ پہلی سب میں ثواب زیادہ ہے تو تمہارے لیے ابھی نہیں ہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جمعے کے دن امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ آ جائے, سب سے پہلے آ جائے, ان کو اللہ رب العزت اون کی قربانی کے برابر ثواب جو ہے وہ دیتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جائے اس کو جو ہے بیل کے برابر ثواب, اس کے بعد جو ہے وہ مرغ, اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈا, اس کے بعد جو ہے وہ کیا, امام آ کر خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, فرشتے جو ہے اپنی کتابیں جو ہے وہ بند کر کے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. مگر یہاں پر تو ہمارے ہاں عجیب سی جو ہے وہ بات ہے, یہاں پر تو مولوی صاحب جب ممبر پر بیٹھتا ہے تو مسجد میں صرف جنات کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا. تو وہ جو ہے وہ کہے کہ میں زبو پیریان ہو تو ہی خبر کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, زبو پیریان ہو تو خبر کو مسجد میں جو ہے وہ کیا, صرف جو ہے وہ جنات وغیرہ فرشتے ہو تو وہ بھی بیٹھیں گے, مگر اس کے سوا تو کوئی نہیں ہوتا. تو مولوی صاحب جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ دیکھ لیا ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم پر جو ہے وہ اذان اور خطبے کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ تڑم سے جو ہے وہ آ جاتے, اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو جمعے کی نماز پڑھ دی, تم نے جمعے کی نماز پڑھ دی. یہاں پر فساؤں علاج کری نودی علی سلاد سے مراد جو ہے پہلی اذان مراد ہے. کون سی اذان مراد ہے؟ پہلی اذان جو ہے اس سے مراد ہے, کیونکہ پہلی اذان میں جو ہے وہ تم کیا کرو گے, مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ گے تو خطبے کے لیے جو ہے تم ہمتن گوشت ہو کر جو ہے اس کو سنو گے. اور اگر دوسری اذان کوئی مراد لے تو اس کے بعد اگر تم جو ہے وہ کوشش کرو گے تو اس کے بعد جو ہے تم نماز کس ٹائم پڑھو گے, تم اس کے بعد جو ہے وہ نماز کس ٹائم جو ہے وہ پڑھو گے کہ دوسری اذان سننے کے بعد جو ہے فصو الی ذکر اللہ, تم وہاں سے جو ہے جب دوسری اذان سن لو گے اور اس کے بعد جو ہے وہ تم کوشش کرو گے تیاری کرو گے تو تم کیا خطبہ تمہیں سننے کی توفیق ملے گی؟ تو مراد اس سے پہلی اذان ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے اس کا اجرا ہوا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, نبی علیہ السلام فرماتے تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت جو ہے وہ تم پر لازم ہے. عزو علیہا تمسکو بہا, اس کو مضبوطی سے تامے رکھو. وعزو علیہا بن نواجد, اور اس کو جبڑے کے دانتوں میں مضبوطی سے تامے رکھو. تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلی اذان اس سے مراد. اور یاد رکھیے کہ پہلی اللہ نے فرمایا وہ ذر البایع, خرید و فروخت جو ہے وہ چھوڑ دو. اللہ نے جو ہے وہ کیا استعمال کیا, ذر البایع, خرید و فروخت کو جو ہے وہ تم چھوڑ جاؤ. اس وقت کوئی بھی کام کرنا, یہاں پر تو صرف بایع کا لفظ استعمال ہے, خرید و فروخت کا جو کام بھی ہے, کتاب پڑھنا ہے, آپ نے روٹی کھانی ہے, آپ نے گپ شپ لگانا ہے, آپ نے جو ہے وہ کاروبار کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, اذان کے بعد وہ تمام کام حرام بن جاتے ہیں. وہ تمام کام کیا بن جاتے ہیں؟ وہ حرام بن جاتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ صحابی جب اذان کو جو ہے وہ سن لیتا تو اگر ہتھوڑا جو ہے اس نے اٹھایا ہے, چیز جو ہے وہ نیچے پڑی ہے, اس میں ضرب لگا رہا ہے, اور ہتھوڑا اٹھا کر اس نے جو ہے اذان کی آواز جو ہے وہ سن لی, تو ہتھوڑے کو مارتا نہیں ہے, ہتھوڑے کو پیچھے چھوڑ جاتا. کہ اللہ نے جو ہے وہ منع کیا. اور بیع کے معنی جو ہے کیا ہے؟ فروخ کے ہے. بیع کے معنی کیا ہے؟ فروخ. مگر مراد اسے خرید و فروخ دونوں ہیں. مگر یہاں پر اللہ نے بے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اشارہ اس جانب ہے کہ بندے کو جو ہے وہ کیا, فروخ جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے خریداری کے مقابلے میں. خریداری میں تو پیسے جاتے ہیں, وہ تو آدمی جو ہے وہ نماز کے لیے جو ہے اس معاملے کو پوسٹ پون کر جاتا ہے کہ چلو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ لے لیں گے. مگر اس کے مقابلے میں جب تمہاری دکان پر گاہک کڑا ہوتا ہے اور وہ 40-50 ہزار کی جو ہے وہ خریداری کرنے والا ہے تو تم کس طرح جو ہے اس کو چھوڑ سکتے ہو؟ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کون سا لفظ استعمال کیا؟ بیع کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے تو اس کو چھوڑو گے. اور کب سے جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ کاروبار بند اور کب جو ہے وہ شروع ہوگی؟ جب تم نے جو ہے اپنی مسجد, وہ مسجد جہاں پر تم نماز پڑھتے ہو, دانچ پوبان دولت بجے اذان اسی ادھر مقابلہ کے درو پورے بتم کار نکے, یہ مراد نہیں ہے. مراد تمہارے اپنی مسجد کی جو ہے وہ اذان ہے کہ جہاں پر تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو وہاں پر جب پہلی اذان ہو جائے تم نماز کرو, تم جو ہے کیا کرو کاروبار بند کرو, اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد کیا کرو اس کے بعد آ کر دوبارہ اپنے کام میں شروع لگ جاؤ. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتا, اسی طرح جو ہے وہ اذان کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ تم کس اذان کا جو ہے وہ جواب دو گے. یہاں پر تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ پانچ مرلے کی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں تو وہاں پر کموں کے علاقے میں سنی جاتے ہیں, دوران پور والے بھی سنتے ہیں. اس طرف ہم آپ کے اذان کو یہاں پر بھی سنتے ہیں, سنائی دیتا ہے. تو کیا یہ طریقہ ہے؟ کوئی اگر خلیج کے ممالک میں جو ہے وہ گیا ہے, گالف کنٹریز میں جو ہے جو کوئی گیا ہے, کوئی قطر سعودی میں, وہاں پر حرم کے علاوہ جو ہے جو مساجد ہوتی ہے ان پہ چھوٹی چھوٹی جو لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ لگی ہے کہ جو قرب و جوہار میں جو علاقے ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ جو قریب جو ہے وہ مکانات اور اسی طرح دکانیں اس کو سنتی. یہ نہیں کہ لوئی ترے پہ کیوں لگے جنا پارک پہ گلی, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تم لوگوں کے دماغ کو خراب کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو یار وہ پلان کی ہوئی اذان بد لگی. مرستاد اذان سا اذان دے, تم نے جو ہے اتنے بڑے بمبو جو ہے وہ لگائے, کیا تمہارا کام جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ اور بیا اذان حضرت شیخ بھوی وہی بخواب اذان پخلے میں اسے پشا ہوئی وہی مانا چاہتا بوس کو چدا سنگھ چل دے پشائی سنگھ ہوئی وہی تلک مؤذن تا وقید ولگ ورتا گور درست نہ پخواب پخلے بانے بھی لے اونن چے اذان کئی نو رستو مسرت آوی کی رستو مسرت آوی کی نو داخل دشا نہ ہوئی نمک نہ کوئی نہ ہوئی الگ چے اذان درزی کو سمے ہوا یا او کا اذان نہ درزی نو پیخے مکوا آغکار یا آغکار گچے دے دزر کی بچال بانے تلخ پل چالی میں وہ بیلو. تو تم دوسرے کی جو ہے وہ نقل نہ اتارو, خود اذان آتا ہے سمپل اذان. اور اذان جو ہے آپ کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ آتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ پڑھو. یہ نہیں درد یو دے کل نہ کل منچ دے زودی ٹیم نہ یہاں کا ٹیم درازو نو اذان کی یار قسم پا اللہ اگر آپ اس کے اذان کو جو ہے وہ سن لے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ مولوی گنگا ہے یا بہرا ہے جو اس کی اذان کو نہیں سنتا. مگر وہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ مسجد بنائی ہوگی نا, وہ مسجد میں جو ہے سب سے زیادہ چندہ دینے والا ہوگا, وہ مسجد کا جو ہے وہ منیٹر ہوگا, جمعہ کی بشور و غوبل جوڑ رہی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا اس کو مولوی صاحب کس طرح جو ہے وہ روکے گا کہ تم یار اذان دو مگر پہلے بیٹھ کر سیکھ لو. اس کا جو ہے وہ نہیں کہتا کہ بیٹھ کر جو ہے پہلے اذان سیکھ لو. آپ کے اذان پر ہم معترض نہیں خفا نہیں, مگر تم غلط دیتے ہو اذان, پہلے سیکھ لو اس کے بعد جو ہے وہ اذان دو. کیونکہ اذان اس کا نام نہیں, اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اذان ہے اللہ اکبر. ہاں اکبر اکبر گا خوش تو پا رہے کی نظر سر. اور کبھی جو ہے وہ کیا عجیب عجیب سے جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں. تو اللہ کے بندوں جب نہیں پڑھ سکتے اذان دینے کی جو ہے وہ تمہیں شوق ہے, قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤ کہ مجھے جو ہے وہ اذان سیکھ لو. تم پڑھو وہ سنے گا, کوئی غلطی ہے وہ نکال دے گا. اپنی طرف سے جو ہے وہ اذان نہ دو. اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو غلط پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کو جو ہے اکثر اوقات غلط پڑھتے ہیں. کوئی جو ہے وہ شہد لا الہ الا اللہ ودنر وجیا شہد لا الہ دا پکلا سوے. کوئی جو ہے وہ کیا اشہد لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ وہاں پر تم نے جو ہے مسنگ کر دی ہے. ہاں اکثر جو ہے وہ غلط جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو پہلے سیکھو, قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر سیکھو کہ میں اذان پڑھتا ہوں, شوق ہے میرا بڑا, میں اذان اور اقامت کا بڑا شوقین ہوں. تو سیکھ لو, سیکھنے میں کوئی خبات نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ضرور بھائی کہ تجارت کو جو ہے وہ کیا خرید و فروخت کو تم چھوڑ دو. اس کے بعد تو اذان سے جو ہے وہ بات چلی تھی کہ اذان اس مسجد کا جو ہے تمہیں جواب دینا جو ہے وہ تم پر لازم ہے جس جہاں پر جو ہے وہ تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہو. یعنی کہ تمہیں کمنوں کی کموں کی اذان جو ہے وہ تم نے سن لی اور تم اس کا جواب دے رہے ہو, نہیں تم اپنی مسجد کے جو ہے وہ کیا دو گے جواب دو گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جس مسجد میں تمہیں نماز پڑھنے کا جو ہے وہ ارادہ ہے اس مسجد میں بھی جو ہے وہ تم نماز. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں بات چیت جو ہے وہ کریں گے, بڑی ضروری بات جو ہے وہ کریں گے یا جو ہے وہ دین کا کوئی بات کرنے والے ہوں گے, اور جب اذان کو سنتے تو فوراً الگ کوئی چپ چپ اذان کی. تو اس کو جاہل کو یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ کے بندے تم اذان کے جواب کو بعد میں بھی دے سکتے ہو. یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ تم کہو, اذان ختم ہو جائے اس کے بعد بھی تم اذان کے جواب دے سکتے ہو. اور اذان کا جواب تو میں نے سکھلایا نا آپ کو, سکھلایا نا نا, بس ٹھیک ہے. جس کو سکھلایا ہے اور جس کو نہیں سکھلایا ہے دونوں آپس میں مل کر جو ہے ایک دوسرے سے سیکھ لو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اور چھوڑ دو کیا خرید و فروخت کو چھوڑ دو, ذالکم خیر لکم, ہو جاؤ اس طرح یہ بہتر ہے تمہارے لیے, یا اس طرح کرنا تمہارا بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جاننے والے. فاذا قضیت الصلاۃ, پس جب پوری ہو جائے نماز, فانتشروا فی الارض, پس پھیل جاؤ فی الارض زمین پر, وابتغوا من فضل اللہ, اور ڈھونڈو من فضل اللہ رزق حلال اللہ کے رزق حلال میں سے, واذکروا اللہ کثیرا, اور یاد کرو اللہ کو زیادہ سے زیادہ, لعلکم تفلحون, ضرور بضرور کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذا قضیت الصلاۃ, پس جب پوری ہو جائے نماز, نماز پوری ہو جائے ختم ہو جائے تو اس کے بعد کیا, فانتشروا فی الارض, پس پھیل جاؤ فی الارض زمین پر. پھر اس کے بعد جو ہے مسجد میں جو ہے گپ شپ کے لیے نہ بیٹھو, مسجد میں جو ہے وہ ڈیرا نہ ڈالو کہ تم کہتے ہو نہیں ہم مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے. یہاں پر ایک تھا بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتا ہے, ابھی بھی دوبارہ جو ہے میرے خیال سے منسٹر بن چکا ہے, وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بس ہم جو ہے وہ حکومت وقت سے یہی مطالبہ کرتے کہ جمعے کی چھٹی کو بحال کرو, حالانکہ اتنا بڑا جاہل ہے اس کو کہ اس کو یہ بات معلوم کہ اسلام میں چھٹی کا کیا تصور ہے. تم بتاؤ ذرا اس آیت سے چھٹی کا ہے, اگر تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ جمعے کی چھٹی ہے تو کہا ہے, قرآن میں تو یہی ہے کہ جب اذان ہو جائے چھٹی, اذان نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کرو, یہ تو نہیں کہا کہ تم چھٹی کرو. چونکہ اس عمل اس آیت پر جو ہے عمل کس طرح ہوگا, وزر البائی کہ تم تجارت کو جو ہے وہ چھوڑ جاؤ, سمجھ آ گئی, تم خرید و فروخت کو جو ہے وہ جب تم نے دکان بند کر دی ہے تو اس پر کس طرح عمل کرو گے. یہ تو تم نے جب دکان کھولی ہے تو اس کے بعد جو ہے تم اللہ کے نام کو سننے کے بعد جو ہے جب اس کو چھوڑ دو گے تو یہ اس آیت پر تمہارا عمل آ گیا. تو اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں کہ یہ جمعہ ہے اور یہ اتوار ہے اور یہ فلاں ہے, ریسٹ کے لیے جو دن کسی نے مقرر کیا ہے سو اچھا, اس میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, اس میں اسلام اور کفر کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. چھٹی جو ہے وہ اسلام میں کیا ہے, اذان اور امام کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی جو ہے سلام کرنے کا, اس کے بعد جو ہے وہ کیا, فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ, کیا کرو, وابتغوا من فضل اللہ, اور تلاش کرو ڈھونڈو من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے, اس کی حلال تلاش کو فضل کا اطلاق اس کے اللہ پہ ہوتا ہے. مسجد سے نکلنے کی جو مشہور دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک, تو وہاں پر فضل سے مراد کیا ہے, رزق حلال ہے. اے اللہ سوال کرتا ہوں میں تم سے تمہارے رزق حلال کا کہ مجھے رزق حلال عطا کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے اور دیکھیے دنیا دین کا کام, دین کا کام نماز پڑھنا, اس کے بعد جو ہے وہ کیا دنیا کا کام, اس دنیا کمانے کو اللہ نے فضل کہا ہے. وہ دنیا کمانا جو دین کے ساتھ ہو دین کے بعد ہو وہ دنیا کمانا جو ہے وہ کیا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تناظر میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ جو لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اپنی کاروبار میں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں تو اللہ ان کے کاروبار میں 70 گنا جو ہے وہ خیر اور برکت کا نزول کرتا ہے. اللہ ان کے کاروبار میں کیا کرتا ہے, 70 گنا جو ہے اس میں سے خیر اور برکت کا جو ہے وہ نزول کرتا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو اوبے کیا, اس کو مان لیا. اور اللہ رب العزت فرماتے واذکروا اللہ کثیرا, یاد کرو اللہ کو کثیرا زیادہ سے زیادہ, اللہ کو یاد کرو, یہ نہیں کہ مسجد میں یاد کرو, یہ نہیں کہ امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ یاد کرو, نہیں تم تو نکل آئے ہو مسجد سے نا. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, زمین میں تم پھیل چکے ہو, بیٹھ چکے ہو دکان میں, کاروبار کے لیے تم جان چکے ہو, وہاں پر بیٹھ کر تم اللہ اللہ کرو, یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر جو ہے تو وہ ملا تکوری ملا بتا تکوری اور اس کے بعد جو ہے وہ ذکر ہوگا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور پانچ منٹ اس پر بھی لگیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تفلحون, ضرور بضرور تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مکہ میں جو ہے وہ کانت سالی آئی تھی, غل کا بحران تھا, جس طرح ابھی جو ہے یہ بنا چکے ہیں بنا رہے ہیں. جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فلان جو ابھی ہے وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب کے, یہ بڑے اچھے آدمی ہیں, اس ملک کے لیے اچھے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے ان کی طرف سے جو ہے یہ گفٹ ہے. آپ نے اخبارات کو جو ہے وہ پڑھتے, انہوں نے جو ہے وہ گندم بیچنا جو ہے وہ بنا کر دیا کہ ہم اس حکومت پر جو ہے وہ سرے سے جو ہے وہ کیا گندم جو ہے وہ نہیں بیچتے, کیونکہ یہ جذباتی لوگ ہیں, انہوں نے جذباتی کا مظاہرہ کیا الیکشن میں, تو لہٰذا ہم اس پر گندم نہیں بیچتے. اور ایک ان میں سے جو ہے بڑا جو اپنے آپ کو جو ہے وہ پنے خان سمجھتا ہے, یہ ہوجے کہ یہ کلپ ماں قتل نلور و سرناس تھا وہ یوتنی انٹرویو کھولا ناگا وہی وہی زما دا لوڈی رکھا ڈانسر آدھا وہی دا سے ڈانس کی چاہتے پر انڈاس مارے چاہنے دی رہی دے مائے وہی تن لالے دی پتا ہوئے تالا دون رکھا گھٹ بری تم پری خیل اتلا وہی زما دا لوڈی رکھا ڈانسر آدھا یعنی دا یہ کسی ٹی وی کا پروگرام ہوگا نا, جو کلپ کسی نے دیا تھا تو یہ کسی ٹی وی کا پروگرام ہوگا نا, اور لوگوں نے اس کو سنا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ کے پی کے والے گندم کی جو ہے وہ خریداری اور گندم کا جو کوٹا ہے وہ خود ہی پورا کرے, ہم پر جو ہے اس کا کوئی الزام نہیں پڑتا کہ ان کے پاس گندم ہے کہ نہیں ہے, وہ اپنی ضروریات کا خود ہی بندوبست کرے, ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان کو گندم دیں. وہی چیز جو ہے وہ دوبارہ آ رہی ہے, جو چیز آپ نے جو ہے وہ دیکھی تھی میرے خیال سے 96-97 کی بات تھی کہ پیسے جو ہے وہ ہاتھ میں ہوتے, جہاں پر ٹرک کو دیکھتے تو بچے جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے, اور وہاں پر جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو کر لنٹر کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ضرب دیتے تھے, مارتے کہ اس طرف ہو جاؤ اس طرف ہو جاؤ. یہی کام دوبارہ آ رہا ہے. ہو مبارک قوم کو خودکشی کا یہ فیصلہ, تیر سے زخمی بدن انشیر کے پنجے میں. تو اللہ رب العزت فرماتے تو وہاں پر جو ہے وہ غلے کا بحران تھا. صحابہ کرام جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے لیے جو ہے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے, اسی اثنا جو ہے وہ آواز آئی, یا ڈول کی آواز آ گئی یا کسی نے جو ہے آواز لگائی کہ غلہ پہنچ گیا. تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ سب کھڑے ہو گئے اور چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطبہ دیتے ہی چھوڑ گیا, کیونکہ ابھی تک تو آداب نازل ہوں, وہ آداب کو نہیں جانتے تھے کہ خطبے کے کیا آداب. اس دوران تو تم بات نہیں کر سکتے, اس دوران تو تم کسی کو جو ہے منع نہیں کر سکتے, کوئی بات کہے تم اس کو اشارے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ ہو جاؤ. وہ تو ویسے بھی جو ہے اس کی جمعہ گیا تمہارا جمعہ بھی چلے جائے گا. اگر کوئی تمہارے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے تم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ چپ ہو جاؤ, اشارے سے بھی نہیں کہہ سکتے, لگا رہے وہ سمجھا گئے کہ نہیں. تو آداب اس کو معلوم, ان کو معلوم نہیں تھے. تو اللہ نے یہ آیت بطور تنبیہ کے نازل کر دی کہ یہ لوگوں نے کیا کر دیا کہ تمہیں جو ہے وہ کھڑا چھوڑ دیا خطبے کے لیے, اور یہ لوگ گئے اور اسی طرح جو ہے وہ تماشا کرنے کے لیے اور دنیا کی طرف جو ہے وہ چل پڑے. یہی وہ آیت ہے جو اس سورت کا مقصد ہے کہ جب دین اور دنیا کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو دین کو چھوڑ کر جو ہے وہ دنیا کی طرف جانے والے, ان کو اللہ نے زجر دیا. اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, اور جب دیکھ لیتے ہیں یہ لوگ تجارتن کوئی تجارت, او لا ہوا یا کوئی تماشا, ننفدو الیہا, ننفدو الیہا تو پھیل جاتے ہیں اس کی طرف, دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف, خارش یا کی طرف تھا, دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف, چل جاتے ہیں اس کی طرف. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور چھوڑ جاتے ہیں آپ کو, قائمًا کڑے ہوتے, کڑے ہونے کی حالت میں. اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ خطبہ جو ہے امام کھڑے ہونے کی صورت میں جو ہے وہ دے گا, قیام کی صورت میں جو ہے وہ خطبہ دے گا, بیٹھ کر خطبہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ تجارتن کوئی تجارت, خرید و فروخت کے معاملے کو, او لہوا یا کھیل تماشے کو, انفدو الیہا تو پھیل جاتے ہیں اس کی طرف, بطرکو کا امام, اور چھوڑ جاتے ہیں آپ کو, کھڑے ہوتے قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ما عند اللہ وہ جو اللہ کے نزدیک ہے خیر بہتر ہے من اللہو تماشے سے ومن التجارت اور تجارت سے واللہ خیر الرازقین اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. کچھ لوگ صحابہ کرام کے جو دشمن ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر جو ہے وہ دنیا کی طرف جو ہے وہ چلے گئے. ہم کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد ایک صحابی بتاؤ جس نے خطبے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر دنیا کی طرف گیا. یہ تو اس زمانے کی آیت ہیں کہ جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی, آداب جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ انہوں نے یہ کام کر دی, وہ نئے مسلمان تھے. جب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد ایک صحابی بتاؤ جس نے خطبے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر جو ہے وہ خرید و فروخت میں لگ گیا. تو جب حکم تانا تو اس پہ عمل کس طرح تھا, سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ جب حکم تانا تو اس پر عمل جو ہے وہ کس طرح ان لوگوں نے وہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے. جب حکم نازل ہوا تو پھر بے عملی بتاؤ. واللہ خیر الرازقین اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. کیوں اللہ کو خیر الرازقین کہتے ہیں؟ کیونکہ جو آپ کو کھلاتا ہے دوست بھی آپ کو کھلائے تو وہ بھی بدل کا کھلائے گا. تم کو آج کھلاتا ہے کہ کل مجھے کھلائے گا, باپ بھی بیٹے کو کھلاتا ہے کہ یہ بعد میں جو ہے مجھے کھلائے گا, بھائی جو ہے وہ بھائی کو کھلاتا ہے کہ مجھے کھلائے گا. اور اللہ بہتر رزق دینے والوں میں سے ہیں کہ وہ کھلاتا ہے مگر بغیر اس کے کہ یہ مجھے کھلائے گا. تو اللہ خیر الرازقین. تو مقصدی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھا زجر ان لوگوں کو کہ جب دین اور دنیا کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو دین کو جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں اور دنیا کو لینے والے بن جاتے ہیں.